أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دیزینا واقعا تفصیلی د موسی علیہ السلام ذکر پیش کغو مقامات کې او د دې واقعې تعلق د صورت د لومبه داوی سره دی. بیا د دې آیات نه جواله تاسو یو سلسلور نه نو خبره شروع شو تر یو سلسلش پورې لومبه مقام چلیږي. دې مقام کې د موسی علیہ السلام فرعون ته دعوت پیش کول ذکر دی او معجزات هغه ته مخې ته کول او بیا د ساحرانو جادوګرو سره مقابله او د جادوګرو بادری پس د ایمان نوړونو ذکر ده او دا ځکه چې مسله یو منله او د بادر سړي سره چې موسی علیه السلام ملګرتیا رااله نه الله دا غي د خپل نبی د بادرې خبرې راستي نو د مقام کې هغه ذکر کوي چې ثم بعثنا من بعدهم بیا رولیکم رستو د دینا موسیٰ علیہ الصلات والسلام بی آیاتنا پا آیاتو نخبرو الی فرعون و ملئیه. فرعون تاو غٹانو دا قوم دا غتا دل دا غتا فظلمو بها ناغی انکارو کو داغنا عنادا ظلم دلتا انکار عنادی تا ہوئی خوا نفنظر اگورا پا نظر دا عبرت کیف کان عاقبت المفسدین چه سرنگ شو انجام دا فسادیانو فسادیانو چکم فرعونو دا غدلا وسحال شو بیا اخر کی اللہ تباکلو غرق اکلو کنا. وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو و فرعون انی رسول من رب العالمین یقینن زا استازم دا طرفا طرف دا مخلوقاتنا زا اللہ را لے گلیم فلا خبرنکم دا غا خبرکم حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق کلک یم پدی چې نه به ویم په الله سوا د حق نه. کبیر کې امام راضی وی ابو عبیده حقیق په معنا د حریص دی. ابو سعود قرطبی مفردات کې امام راغب مظهری وغیرہ دا وی چې زه حریص یم پدی باندې چې نه به ویم په الله مگر حق خبره به ویم یا لایق یم پدی چې نه به ویم په الله مگر رښتیا. قد جئتکم بآیت من رب بینۃ من ربکم یقیناً مارات لکڑی تاسو تا پا معجزہ دا طرف درب تاسونا بینا یا بینا خکارا بیان او واضح بیان یقیناً راوڑ میں دے تاسو تا خکارا بیان دا طرف درب تاسونا فارسل ما یا بنی اسرائیل نولی گا زما سخا بنی اسرائیل ارس دوراشی و تیوی دیتا سزاگانی نوری مور کوا دیر مدو شو چی دیستا بگار کئی بس که پریدہ دیر تذلیل لی ردی کل دی ارسل معی بنی اسرائیل زما دا قوم ما سره پریدا. نو قالا فرعون ورتوی ان کنت چئتا بی آیت ان کچرتی چراتلل دی کڑی پس معجزا فات بها نو پیش کاغا ان کنت من الصادقین کئیت درشتینونا تا سره کس معجزی تا چویز دا اللہ پیغمبرم نو دا سی کار چی دا غی دا کول نور خلق عاجزی او غیه نشی کول اغیه تا معجزه وی پیشه که کنه. فالقا اصواهو هو ورزولاغ همساخ بلا فیضاهی صوبان مبین نناسا تاغ خامار و خکاران صوبان اجدهات و اجدها. او بیا قرآن کریم که ده مار بارکی چه ده همسان بجوله ده دری اطلاقات تی کله ورته حیوی لی دی حیا لگه سوره طه کې براشی شلم آیات کې فیضا هی حیه تسعى کله ورته ویل دی جان دی جان لگه سوره قصص کې براشی او دیرش کې سوره نمل کې براشی کانها جانن گویا کې دا نری چمچمار دی جان نری مارته وی عربی کې د مار د او یو د پاسه نمونه دی ا داغي وجه دار چې د مارک قسمونه مختلف دي برګ دي دارنګ چرګې دي اسود دي تور ارقم دارنګ صوبان دي دارنګ جان دي حیدا تنین دي شجاع دي ګر نونې عربی کې راځي خو سوال داو چې صوبان غټ مارته وي او جان ډوکی مارته وي دا غټو کنره و جان اصل کې وي اگر نری مارته چې هغه په نظر زر ناراضي دغه جیم نوم دلالت په پټوالی باندې کوي کوم ځکه چې جیم نوم رااله په هي شدید کې سپټواله پروت دی جان نری مارچه سمدستی په نظر ناراضي چمچمار وته مونږ وایو او کوم ځکه چې حیه راغلی نه حیه خو عامله اغوار مارته وي ډوکی ماری کنری غټي سوري کسپینې غته وي حیا نو باز علماء په دې طریقه تدبیر کړل چې کوم وخت کې موسی علیه السلام له معجزه ورغوله نا هغه وخت کې وته وی پیدا ستا په لاس کې سدي او ماته کې به مينې گیا موسی نا هغه وی هي عصای اتوکل علیها واهش بها علی غنمی دا لوړ دې زمام سادن دا کارونه په کوم پیدا لګو ورځو چې وی ورځو نو دا غینه مار جوړ شي جان نو دا چې کلا هغه ته ښکارا کول چې معجزه ده نو هغه وخت کې جانو کله چې فرعون دربار کې بیا پېښ کولا بیا ته صوبان جوړ شوی دی لوی اجدها یا سوره لوی اجدها ده په بازو ویلې دي چې دا سې اجدها و چې دا غي یو جامه کته پرته او بل جامه د چت ته پاسه لاړه دا څه شي چې جوړ شو او بازو لګریم دي چې په فرعون باندې ډېر بد حال لاغله ده د دیو جن بیا چاري کلی چې او یاد دسته وي شو مذهبي خوې سلور سو دسته به لګیدل سلور سو دستونه چې په انسان باندې ولګي چې شی به جوړيږي ا دې کې مفسر د ساحل هغه وي مې ازورات واچول سل دي زونه واچول هغه ته ولالو او بار سور قران کریم دلته نه ذکر کړی دا او هيبت پر اغله ډېر لوی هيبت او دا څه وخت کې اصل کې غټ پکارو کنه نو ځکه الله جل شانو دې صعبان جوړ کړی یا چا دا وی چې نا او خدا صوبان هیڅ د هاوا خامار به جوړ شو خدا قانون دی چې څومره سیس غټیږي نو دومره حرکت کمیږي شی چې سوره غټ شي کنه نو حرکت کم شي زر زر نشي خو دی درنباري کنه نو دی خو یو خو او صوبان خو حرکت پکې لکه د جان پشان ته نری مار پشان ده کې دغه صفته ذکر کړو چې په غټوالي کې صوبان او په حرکت کې لکه جان نو ده کې دواړه ذکر کړی دی ښا فیزا هی صوبان مبین نناګه هغه چې د هاو ښکارا و نزع يده راويس ثلاث پل نترخنا فیضا هی بيضاء للناظرین ناګه هغه سپینو د پاره د تماشا کوونکو د پاره د کتونکو دا څور شغلې ته خطې لګه د نور کومه په شان دی ها نو قال الملأ من قوم فرعون او وی غټانو د قوم د فرعون ان هاذا لساحر علیم یقینا دا خو جادوګر دی پویا یریدو دی غواړی ان یخرجکم من ارضکم چې وباسی تاسو د ملک تاسو نه فماذا تامرون تاسو سمشوره کوئ تاسو سره ایدا تاسو ردی علاقین شری دا زیدنه خالی کوي ارض نه مراد مصر دی کوم ځای چې دی اوسیدل په دې مقام کې دا خبره غی کړی د کو اصل کړم به خبره فرعون کړی د سوره شعراء کې براشي سلور دیرش کې چې فرعون وې چې دا وړر پوی جادوګر دی او دا ملک دنالی دا وطن دلالی ناغي بیا د بادشاہ په ها کې حامل او نو دا خبر اغي روستو کړي دا قال الملأ قال الملأ بعد قول فرعون به خلکو خبر او کړه خو دا فرعون د خبرې نه روستو اغي دا وې چې او کنه دا وړر پوی جادوګر دی او دی غوالي چې موږ د وطن نو شړي دا ملک رانه قبضه کی فما ذات امرون نو تاسو سم مشوره کوي فما ذات تشیرون نو قالو دیوی فرعون ته وی پر ارجه مهلت ورک دل واخاه اورور ددلا مهلت ولا ورکا چې بای دو میاشتې تا ته مهلت ته دا خبره فريده کنین بیا وګوره خني جلد به دي یو معنا ده دا ارجه دل مهلت ورکا اخره نوټس ولا ورکا ته اوسنه دا قانون دی چې مجرم لمخ کې نوټس ورکول کیږي نو دا غي نرسته چې کړه دای خلاف کې نو بیا نه ولي کیږي مهلت ورکا چاوینا ارجه مانا سو احبس و جیل کے واچوا کی دی شو یری کی بیا بدا خبری نگی چاوینا دا رجان ماخوز دے نا ارجه مانا اتمع ہو تم والا ورکا چې مړوځي په بدل مقرر کو تر پیسې بدل کو سکه دا سکار دي ځان لکه تله ټول خلک دي خلاف دي ځان له وچ بوجه کار کتلې ټو پیسې ولې نه لپ کلارا قرطبی الله مالوسی تفسیر کبیر وغیرہ دا معنی ذکر کړی تفصیلی د مقام کې او تغیوی ارجه واخا هلك مهلك ولا ورکه خیر دی او رور د دل هم ورکه ځکه هارون علی السلام مسروم د اتباره تللی دي. حجاج ابن یوسف الثقفی ظالم الامت و توی د عبد الملک ابن مروان دور کې دیو بیا وروسته دا غزوه امراغ ولید هغه وخت کې بیا و د کوفه گورنر دی داغی بادشاہ دی آغا سڑے ہو چا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سرا جنگ دلو بیا غش شہید کڑے ہو سر تیمپرے کڑے ہو کسولے کڑے ہو بیا دت ظالم الامت ہوئی لولے علماء وجلی دی لگا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ناغا تیوزل دا سناس تو خوارج و سر داغی جنگون راغلی دی اگا وقت کی شبیب خارجی و توی و غزالا اگا داغی خلاف جنگ دلو دا دیر ترباز خزوا دیو جنا یو شاعر د صدمکیول ورکړیو یا والو نه تختیدلو ناغه شیرونه ویلی وي اسدون علی او فی الحروب نعامه فتحاء تنفر من سفیر السافری هل کررت علی غزاله فی الوغا بل کان قلبک فی جناحی طائری بینر حضوره عجایب ته چې پروند غزالی نه تختیدلې میدان کې انو یې جنکو مقابله کې خدای حال له ما ته خزم لري اسدون علی او فی الحروب نعامه ناغا حجاج له یو خضر اوستا او پاغه باندې دغه شانتی خبره چې دام د خوارجو سره ملګری ده نو حجاج هغه کسانو ته خواږه ناستو وته دې سره څه چلو ناغي چرانه نه وته سلامي مونږه په ده باندې ته وته دا سلام دی ولنه کوي دا الله په دشمن څوک سلام نه کوي او دا الله دشمني وي هغه ولله پتا باندې سلامونه کوم ناغي کسانو ته دې سره چلو غداره ته وای نه وته چې ختمه ده وی وژنه کړه سرتي و نا یو خاندل اجینه هغه یو خاندل یو لري یو خاندل موږ له تی پاو کړه نا یو ته وینا ویزه سره بیا ته اجو بولم وستا د ملګری چې دي کنه دا د فرعون دا ملګرو نوم لاندې دي داینه ما خوړی په څنګه وکړه چې فرعون دا خپل کسانو ته پوسو کو نږدې وزیرانو مزیرانو نه خوشاټرو نه کنه چې تاسو له موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام باره کې څه خبره ده نه ای وته یار جه وا خاو له مهلت ولا ورکا دنه وی شوی وجنا او دې تا ته وی ما و وجنا کنه نو دا هغه غینم لاندې دي هغه بیا یې دا ډېر ځاله وانه خبر وته زه زه په مخه ښه شاته وګوره ار جه وا خاو مهلت ورکه دلا ورور د دلا وارسل فلم دائن حاشرین اولی گا پخارونو کی راج مکہ ان کی دا جادو گرو یا تو کا بکل ساحر علیم رابولی تاتا ہر جادو گر پویا چی ماہر وی پا جادو کے علیم مانا ماہر انتے سحر ابو سعودوے بیا چاہے مدائن دا سعید مصر کے داو رؤسا و مشران دا جادو گرو ماہران اقصا دا مدائن السعید کیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وے او داغنے او قول نقل وصل کے بروایت ضعیفہ صدا او یا ساحران و جادوگرو او دی سحر اصل کې د دو کسان و مجوسیان و نزدکلو چه اغا دا نینوا و سیدون کیو نینوا اغا علاقه دا چه یونس علیہ السلام اغیط لگلی شو موسیل تنزده لیکن دا خبر ابو سعودوی غلط دا غلط دا را چه مجوسیت چه کلا ظاهر شوی دا ندا زردشت لنبه لگی دلی دا و اغای کر کرده دی او خود موسیٰ علیہ السلام نروستو ندک وقت سنگ دی موجودو بس گیر چاپی را بہتر خبر دا چګیر چا پیر علاقو کې هغه وخت د سحر او د جادو ډیره چرچا و نو ماهران کسان بلکې مکتبونه وو چې پای کې به تعلیم ورکې د سحر او د جادو کسان به تیارېدل نو کسان راولې پوهه جادوګر چې د مقابله ته وګخه ا دې پړکو خبر او شو کسان رالو غن جادوګر رالو مقابله لا وجاء السحرت او راغل الجادوګر فرعون فرعون لا رو رسیدل نایو لومبه خپل شرایط پیش کړی فرعون ته چې مونږه مناظره کوو مونږه غره سي نه یو راغلی دا دوره مزل چې مونږ کړه دي دا دوره کړه مونږ کوو نو کدا سړی مونږ پړک نو مونږ به سره کې کنه اسی براغلی یو زوبا ناغوی نن نا اولی بنه در کوم له له دې بدل در کوم پیسې به سر کوم قالو ناغي ورته وی ان لنا لا اجرا یقینا مونږ لبا خامخه اجرین کنا نحل الغالبین کشو مونږ زوره ور و ګوره طلب د اجرت کې غي کوي کنه د دینه دا پته لګي چې دی پیسې د فرعون نغواړي چې موله بس راکه اجر راکه چې غي په دې قادر نو چې قلب د آیانو کې لکه باده کسان وي جادوګر دي ته وي چې هغه د خور نصر جوړي یا د اوس پنې نصر جوړي یا نور سيزونه چخ چې مخ تي لاس کراوالي سره دي جوړي د قلب آیانو وي نه کاغي په دې قادر نو څه کارو چې بیا د فرعون خوش اټره کولې خو ځله به ده ګټو نه بلا سره جوړي هغه د سره وي چې اجر راکه د دې وجنه د دینه دا پته ولګیدا چې قلب د آیانو داوی سوکي دروغجن دي قلب د آیانو نشي کولی خدار کې دي نه چې حقیقت د سیس بدل شي چې دل له خاور نصر جوړ کی کني غي بجو کړو چې لولې جادو ګرو هغه نه بیا مزوري نه وخته اين لنا لاجر ان لنا لاجر یقینا کوم د پاره با اجري خامخاين كنا نحن الغالبين کشو مونږ بریالي قال ناغه ته نام هاو او انكم لمن المقربين او یقینا تاسو به خامخا د نزدې کلو شو نه يم د خصوصي تالیزټو نه وره تاسو له خصوصي ز درکم ها پیسې به درکم او خدي به درکم دا بکم دا بکم دا ور رسول روان دي چې کله دي ایمان تر اغلی دي کنه بیا سمره کلکتی سمره بازاران دي ها بیا ته تمام متل دي هر څه دي تل دي توحید د الله د دین منل دا پسړي کی غیرت پیدا کی دا غو دنیا باندې به پروا نه او دې مقام کې خلا د مشرک په حالت کې دي کنه نزک آغا مشرکانه بزدیلی پکشتا ناغواتوی تاسو لبذر کم اوز دی چه کل رالو میدان که خبر شروع شنو دی دی موسیٰ علیہ السلام یو ادبو کن ادب اداو کن چه قالو دیوی یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خطو غرزولو کن و اما نکونا نحن الملقین یا بشو منگ غرزون کن یا خطو غرزولو کن دا اخپل سو جتب پیشکه میدان که اکنی منگ غرزو اخپل دیکھ ادب دے کنا معنی بدماشی نہ کئی خف عاجز ہے او دا ادب کڑے لے پیغمبر دی وجنا اللہ دی تے ایمان نصیب کو خا دی وجنا دنے کو خلق ادب پکار دے او دا خود پیغمبر مقام دے ظاہر دے چے پیغمبر کو معصومی او کا افراد دا امت اگہ دا سی دی چلوے علماء دی نو دا غیب ہم ادب کے ٹھیک دے خبر دا اگہ دا شرع خلاف تا تخکاری اخلے ما عمل پہ مکوا انسان دے غلط شوی وے کنا کی دیش اللہ با غلا اجر ورکی غلط شوی وی لیکن داغا ادب بکے دخلینا بس پک خبر چتا نو باسی نظر ای ادب کی یا موسیٰ امان تلقیا نو قال القو موسیٰ علیہ السلام وطر زیو غردوئے بعض مفسرین لکلی دی وی دی چی موسیٰ علیہ السلام بولی دن آخ خڑے گنت جامع چولے وی وی دی اولا گید نظیم خڑے جامع زن لگوڑے پی خڑے جامع ایوا چولے جامع دا پیغمبر دا جامع پشان کرن اللہ و دا ایمان نصیب کو خوا نو قال القو غوتوئے و غردوئے فلما القوا کله چې دی ورزول وکړل سوره طه کې برا شيخه شپږ پېت آیات کې نو سحروا اعین الناس جادو یې او په پستر کو د خلقو باندې د خلقو پستر کو جادو کو د دینه پته لګی دا چې د سحر او د جادو اثر شتا وین دا چې دا غ جادو چې د مسمرې زموي نزب بندي د خلقو پستر کو جادو شوی دی مانسیس حقیقت کې یو شان دی د بل شان ښکاری او دا سحر بیا په صالحینو مسر کوي موسی علیہ السلام باندې هم اثر شوی ودی را به شروع ان شاء الله سوره طه کې چې موسی علیہ السلام مړ کېږي را فوج سفی نفسه خیفته موسی قلنا لا تخف انك انت الاعلى دا درې مسلې مخې ته رااله جادو اثر شتا زین جادو سیز د خلکو په نظر کې بل شان دي ښکارا کوي او درین دا اثر پنی کو خلقوم کوي موسی علیہ السلام عمر نیک بزوکی پیغمبر دی سحروا اعین الناس جادو یې وکړ پستر غو د خلقو باندې او سمشته داسې کسان چې شی یو شانتي او غیبل شانتي وخی نظر بندی وته وي مسمرېزم وته وي دې کې وخت سم دی یو هغه چې پای کې شرکی الفاظ چې ته وي غیر الله توازنه خو شرک دی بیا اګه شرکی الفاظ پکې نه وي نو بیا شرک ونه دی خو چون کې خلق په لبو کې او په دا کې اختکول دي بیهوده کارونو کې لدی وجنه اغل حاصل سره په دې کې حرمت او کراهت موجود دي کفر او شرک به بیا نه وي والله عالم چې لدی سحر کم سحر او سحر یو کو پستر کو دخل کو واسترهبوهم او رو به واچو په خلقو باندې خلق یو یره ولها او جاءو بسحر عظیم او رې ورو جادو لوي د دې په نظر کې لوي جادو د خلقو په نظر کې لوي جادو دې مقام کې موسی علیه السلام د الله وحی ته محتاج دی نبی چې معجزه ښکار کړم د الله تر طرف ناغه ته حکم یې داسې وکړه خپل اختیار کې داغنی یو معجزه هم داسې نشته چې د نبی په اختیار کې دې وجنه الله یې موږ ته وحي وکړه او وحي نه اله موسی او وحي وکړه موسی عليه السلام ته ان القیاساک چې امسا غورځوا د دې نه دا پته ولګیدا چې جادوګر کوم شی پېښ کړل نو په خلکو باندې ډېر لوی اثر کړل تر دې چې موسی عليه السلام مړ کې ير رااله یا خدای غیب جادو دا لوی والی د وجنه یا دې وجنه چې وسو خلک ټول کافر شي چې دې ته وکړل کنه او دې نه دا یو پته مخه ترازی علماء لیکي بیان القرآن کې مشته چې په خوارق باندې کې او سیس داسي چې ظاهر عادت کې داغي کول ګران یو تنو کې پدې مدو کېږي ځکه کې دې شي دا جادوئی کې دې شي دا کوډه منتري دارنګ تصرف په خیال چې وته وي چې یو سری په خیال کنټرول حاصل کې داغه دماغ باندې دته یو قسم د سحر وي نن سبا وته ټيلي پیتی وي هپناټیزم وته وي دام د یو بل دا چې دا یو سړی د دینه متاثر شي نه دا د کمال بادینی خلاف نه دی ځکه رستو راضی او خیل الیه من سحرهم انها تسعى د موسی علی السلام خیال کې بداغي د جادو د وجه دا خبره راځي چې دا منډي وي ایو خو راځي مسه غورځولې وکنه لاټه یې غورځولې ما الله وي موږ ته حکم وکړ چې ان الخ عصاك او غورځوا هم ساق پلا نو دلته تقدیر دی چې فالقاها هغه غورځولا نو فیذا هی تلقف ما یافکون ناغا غیرون غختل تیر کل هغه چې دیسه جوړول هغه تیر کلو لقف په معنا د بلع راځي معنا تلقف تبتلعو د تیرول هغه چې غی علماء علماوی مظهری وغیرہ او دغه معنا چا دا کړو چې تلقف معنا دا چې داغه اثر ختم کو الیواقید والجواهر د علامه شعرانی هغه وی فیذای تلقف ما یافکون ناغا هدی ختم کا اثر داغی چی دیسه جوړول اثر ولا ختم کو خا تیر کلی نه دی او چې څنګه اغام سا او غرزولا داغی جادو اثر ختم شونه سیزونه دغه شان کاریدل بیا اغام پڑی مڑی پراتو او لاته ماته لخت مخت پراتی دوالا معنی دل تکول شی علماو دوالا ذکر کری دی رنبه معنی ظاہر لقفوی اصل کے بلعی تا تیرولو تیب تلا فوقع الحق نخکارش حق وبطل ما کانو یعملون او بیکار شو هغه ختم شو هغه چې ودی چې کوله هغه ختم شو فغلبو هنالک نو کمزور شو دی په دغه میدان کې وان قلبو ساغرین او ګرځیدل ذلیلان مقابله کې کمزور شو کنه او چې څنګه کمزور شو نو دغه وخت بیا سم دستی حق تر اغلی دی موسی علی السلام چې کله دې سره مقابله کوله کنه هغه ته یو خبر وکړه وته وی وی ارائت ان غلبتك اتؤمن بي ام شرط ولوي ما له خبر راکه که زه په تاسو ورور شم بیا به ایمان نه وړي او تشهد ان ما جئت بالحق اما چې سره وړي دا حق اقرار به وکي نا غ ساحر وته والله لئن غلبتني لاؤمنن بك قسم ملي په الله الله یې منخه کته ما غالب شي کنه نو خامخا به در من ایمان نوړم او فرعون دا خبره اوري دی ښه چې دا خبره یو بل سره کولی دغه وجرا چې څنګه اغي پرشونو پوښتنه چې اوه دا خو جادو نه دی دا خو بل څه سیز دی ځکه جادو کې خو هم ماهر نو او لقي السحرۃ ساجدين او غرزول شو جادو ګر سجده کوونکی او غرزول شو تابوي چاو غرزول تابوي چاو غرزول صيغه د مجهول وروړه معنا څه مجبورن وې قتل دلایل او تنو بس غاله ښه تکړه او غرزول شو جادو ګر سجده کوونکی الله تعالی قالو وی آمنا برب العالمین ایمان را وړلې مونږ پر رب د مخلوقات ابو سعود وی خر سجدا کان نمال قاه ملق لشدت خرورهم الله ته په سجده دا سي پریوت ته ابو چاوله ټيله ورکړه دوره تیزه کې پریوت عبد الله بن عباس رضی الله عنه کله چې جادوګرو ایمان نوړ کنه اتباهم من قوم موسی یا من بنی اسرائیل 600000 داغی تابیدائی دا قوم دا بنی اسرائیلو نشپگو لکو کسانو اکڑا شپلگا کسانو سر ملگری شو مزاری ابو سعود وغیر نکل کردی واللہ حالم ودی چگا کلامن نابی رب العالمین مونگ ایمان دا ولدے پر رب دا مخلوقات رب موسیٰ و حارون چی رب دا موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام دے نو قال فیرون و فیرون پوش چی اسو خبر راتا اولتا کی گیا خوڑیر سیاسی ہو کنا قران کریم کې د دې سړي ډېر تذکرہ راځي زه په غیره د نوم راځي کافر خو ډېر تیر شوی دی په نومونو کافر دا غي وجه دا نه چې دې د حق خلاف مختلف هیلي دوکې دڑاکی کوي او د دې دوکې دڑاکی چې تاو کته یو دې باندې سوچو کنه نورستو چې سور کافر راځي کنه نو دې نکړي له تقلید کوي بس حکم خبره چې هغه کینو د فرعون په چالونو کې باغه پر دې چې سوچ کوي ښا نن کم دې کې چې یو کافر دې کسلی بي کافر دې نصرانی دی یهودی دی او قبل کافر دی هندو کافر دی هغه با کچلونه کوي هغه تاریخي به دا غچ کم نه فرعون وی ها فرعون پوش چې په خلکو اثر دی نو سمدستی پاتې دو قال فرعون او فرعون امنتم به ایمان لرل تاسو په موسی علیه السلام باندې ای ضمیر موسی علیه السلام تراځي کا یا ایمان لرل تاسو په الله باندې مغربي دواړه کیږي شي د مقام کې قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه کول زمانه تاسو ته مال اجازت نو کړې تاسو دا کارو کو ایمان امرول او سوی ان هاذا ولې سوال پیدا شي چې یو سړی ایمان تر راځي نو ستاره اجازه نه پکې ضرورت چې تانه به اجازه تونه غواړي ان هاذا لمکر اوس پوه شو مخوي ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه یقینا دا معاملہ خامخا یو جرګه ده چې کړې تاسو په خار کې لتخرجوا منها اهلها دی دا پارا چو باسه تاسو د دې زینا باشند گاند دی فصاو فتالمو نظر د چپو بشه دا اصل کې په خلکو تلبیس را وستو چې تاسو خیال دې دواړه یو دې شو خبرې یو بل سره وکړي دا موسی علی السلام چې لږ کال نه وکنه خو تل مدین ته کنه دا وی دې سره ودلته کې دې استاد دې شاګردان دي ښا بل دې موږ سره چلو کو چې غیوی ته برات ځان پړکې نه دوت ځان پړکو ادای باطل پرست چې کله په مناظرو کې پړ شي کنه غیبی اوي دا دا چلو دا دا چلو ادا غیر طرف نه کله مناظر داتی چې حق پرست دي ناغوي بای امام خبرو مننن دی وي دا مړه د دې ملګری وي همخ کې نه یو بل سره صلاح کړو چې دبر تزان پړکمو ته به ورشي کنه نو خبره به زموږ دغه شي دا غشان دوم وي ها وی را تاسو چل جو کړو دی خلکو ته په دې طریقه باندې چې دا خلک د دې ځای نه وباسي نو یزر ته چې په بشو دمکی ورګی ښا سمدستی دمکی ورکړه چې فصو فتالمو لو قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف خامخا پریبکم لاسونه تاسو خو په تاسو عدل بدل خلاف کا صفا یا کس لاس حقا دا بدل نه پریکم او ثم لو صلبنكم اجمعين بیا خامخا پسولی بکم تاسو ټول دا ولا غسړیو چې هغه پسولی کول شروع کړو نه الله جل شانو دا هغه کسانو د پاره چې شوکی کوي په تاو تاریخ وته وی ډاکوان دغه دا سزا مقرره کړې ده اوس مالګه کې تیر شوی دی کنه ځکه هغه ته محاربۃ الله والرسول ویلو کنه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله کنه دا غي د پاره دا صلبو لو صلبنكم اجمعين پسولی به کوم دا ګور هغه جادوګر دی چې پرون کله فرعون سره یو ځای کېدنه هغه ته وی په مونږ راغلی مونږ له بصراکه کنه اثر راغلی او سوی چې کله فرعون دمکی وغورځول ناغي باندې یره نه دراغله ولې ایمان تراله ایمان ته چې وسړی راشي کنه هغه بیا دل نه بي غیرت نه نه پاغه یره راځي قالو وغي وتوي انا الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب ته واپس کیدونکو سوره طه کې بردي شجاعت راشي ان شاء الله دوه آیات کې چې وته وي فقز ما انتقاز انما تقضي هذه الحیات الدنيا فقز ما انتقاز ز قاضي چې څه کوي کوا ناس ته آزاد وي ته بس کې خو دې دنیا کې به مونږ مړ کې نور خوستا وخت نه راځي کنه ادا له وسته چې مونږ مړ کې نه وړم کنه دا روحه چې نا ال ربنا منقلبون یقینا مونږ په رب طرف ته واپس کیدونکو او به وته او ما سن کې مومنا او تبد نه غني زمونږ نه الا ان امننا به آیات ربنا مگر دا خبره چې مونږ ایمان راوړل په آیاتونو در خپل لما جات نا کله چراغلې دې مونږ ته تا باندې پد صرف دا لګي چې مونږ توحید ومنو دا الله د کتاب آیاتونه ومنل او تا باندې دا بدلګي په هر دور کې په کافر باندې دا خبره بدلګي ښا او اوس ته براشي وما نقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا چې دنیا کې چې کافر همیشه د موحد هغه توحید بدګني چې دا اولې د قران ایمان نه وړي دا اولې د پیغمبر ایمان نه وړي ځکه او تا غي یو ما تنقمو منا معنا او ما تکره منا إلا أن آمنا بآيات ربنا مگر دا چې مونږ ایمان ناولې په آیاتونو د رب زمونږ لم ماجات نا کله چراغ لل مونږ کا اوس د الله نه سوال کوي چې الله ظالم دی دیو په مونږ ظلمونه کوي نو ربنا افرغ علينا صبرا اے رب زمونږه ډیر رات وې کې په مونږ باندې صبر مونږ ډیر صبر راکې ځکه ډیر سخت مرحله ده او افراغ اصل کې دې ته وایي چې وسړي سره لوخه دی او لوخه کې وبیا د شی پروت دی د داسې کې نو بالکل الټه کې نو پای کې یو صاف کې یو غټ پاتې نشي کنه نو عربوي افرخت الانا لوخه مې بالکل خالی کو چې سب پکې ټول مې دې توې کړ اردو والا دوی اونډل اونډل دی سيزونه مې چې سب پکې و مې دلر کړ نو دې مقام کې مې الله په مونږ ډیر صبر راته کې افرغ علينا صبرا او توفنا مسلمين او مرګ راولې کوم په داسې حال کې چې غاړه کې اوږنګي او تابعداري بیا چاوی په فرعون لګی د لاس وختې ولا کټلو په زولې کړو او دویم قول دا هغه غره دی په دې مقام کې مظهرین ذکر کړی دي نور علما چې فرعون په دې نه دی قادر شوی فرعون چې سو خپل کسان دی په زلېګل دی بیا وتی او اجازه کې موسی علی السلام سره الله وعده کړی و چې لا یصلون الیکما انتما ومن اتبعکم الغالبون چرتم کافر تاسو ته فرعونیان نشي در رسیدې تاسو او تاسو څوک تابع هغه غالب یې زورور یې بریالی دی په تاسو لاس نشي برګې دی نو الله دې نه پچو والله عالم بیا ته وره ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا رولېګه موږ رستو د دینا موسی علیه السلام بیا آیاتنا آیاتونو خلو اله فرعون او ملئی فرعون تا او غټانو د قوم دا غتا ډلې دا غتا فظلمو بیا نالی انکار وکړ داغه فنظر نو ګورا کیف کان عاقبت المفسدين چې څنګه شو انجام د فسادیانو وقال موسی او موسی علیه السلام یا فرعون او فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ذات تعظیم د طرفه د رب د مخلوقاتنا حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق لک یم پدې چې نه بویم په الله سوا د حقنا قضیتکم ببینه من ربکم یقینا راتل میکړی تاسو ته بخکار بیان د طرفه د رب تاسو نه فارسل ما یا بنی اسرائیل نورو کلی گما تک بنی اسرائیل قالن اغور تاوی ان کن تجیت بی آیتن کئی اشراتو اکڑی پس موجز فاتح بیحان رویڑا پیشکا ان کن تا من السادقین کئی درشتینونا فالقا عصاہ نو غرزول آغا مساق پلا فیداہی صوبان مبین نناسا پاغا خاما رخ کارا ونزعیدہو راوی سلاس پل فیداہی بیضا ناگا آغا روخانو تکسپینو لن ناظرین دا پارد کتن کو قال الملأ من قوم فرعون هو غټان د قوم د فرعون نه ان هاذا لساحر عليم یقینا دا جادوگر دی قوا يريد ان يخرجكم من ارضكم غواړي چې وباسي تاسو د ملک تاسو نه فماذا تامرون تاسو سم مشوره کوي قالوا نديوه ارجه واخاه مهلت ور بدل اورور دغلا وارسل في الملائن حاشرين اوليغا پر خانون کې راجم کون کی د ساحرانو د جادوگرو یا تو کب کل ساحر علیم را بولیتا تا هر جادوگر ماهرا و جا السحرتو اورال الجادوگر فرعون فرعون تا قالو ندیویل ان لنا لعجرن یقینا منگلب خام خاجر وی ان کننا نحن الغالبین کشمونگ زورور قالا ناغورتوی نام احاو و انکم لمن المقربین او یقینا تاسو بخام خادن از دیکڑو شو نئے مقربین نبئے قالوا نديوه يا موسى وموسى عليه السلام اما ان تلقيا يا خطو غرزوا و اما ان نكون نحن الملقين يا بشمون دو غرزون کنا يا بشمون غرزون کی قالنا غورتوه القو غرزو لکه غرزوه فلما القو کلچی دی غرزو لکلل سحرو آئون الناس جادوه و پسترگو دخلق و استرحبوهم او ویر والخلق و جاؤو بسحر نظیم او ریولو جادو لوه دی پنیز او حینا الی موسی وحیر علیکم موسی علیہ السلام تا ان الق عصاک دا چو غرزوا هم صاف پلا فاذا هی تلقف ما یافکون نو ناسا پاغه تیر کلاغ چو دی چ جوړولې یا دی جوړکړو او قال حق نو کارش حق او قامن زهرا وتبین اخکارش او بطل ما کانوا یعملون او بیکار شو ختم شو هغه چ دی سکول معنا سحر او جادو ټوټکی فغلبو هنالکا نو کمزوری شدی پا دغا زی پا دغا میدان کی پا دغا زمان کی وانقلبو سواغرین او گردی دل زریلان و علقی السحرت ساجدین او غرزولی شو جادوگر سجدک انکی اللہ تا قالو دیو آمنا بی رب العالمین ایمان ناوڑ دیمون پا رب د مخلوقات رب موسیٰ و حارون چی رب د موسیٰ علیہ السلام و د حارون علیہ السلام قال فرعون اوی دی دا فرعون آمنتم بی ایمان روڑو تاسو کو موسیٰ علیہ السلام قبل ان آزن لکم مخیدی اجازت کولو زمان تاسو تا انا هازا لمکرم مکرتموه فی المدینہ یخینام دا یو معاملہ دا چی جرگا کلی دا تاسو پا خار کے انا هازا لمکرم یخینام دا خو دا سی یو معاملہ دا سی یو مشورہ دا مکرتموه فی المدینہ چی کلی دا تاسو پا خار کے لی تخرجو منها اہلہا دې د پاره چې وباسه د دې زینا باشندگان د دې فصو فتالم نذر د چپو وبشه لو قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف خامخا ضرور په بکم لا سن استاسو په استاسو عدل بدل ثم لا اصلبنكم اجمعين بیا خامخا ضرور کو سلی بکم تاسو ټول قالوا نغورتوینا الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب طرف ته واپس کیدون کیو وما تنقم منا او پد نه غنی ته زمونږ نه الا ان امننا بیاات ربنا ما مگر دا چې ایمان راوړل دي مونږ پایاتون درب خپل لمما جات نا کله چراغ لل مونږ ته ربانا اے رب زمون افرغ علينا صبر کافی کی پمونگ بانے دیر صبر و توفنا مسلمین او مرگ راولی پمونگ پدا سے حال کی چی موحدین یو یا واخلی مونگ پدا سے حال کی چی غارکی خودن کی استا حکم تا